Vilken färg? Vill du pissa, ja? Smörja in dig i din sköna fitta. Jag tycker om att pissa på dig, för du är min älskade vän. Ja, det är så trevligt med urinsex. Och din fitta ska jag smörja efter en timme med olja. Sen så ska jag pissa som fan. Ser du ut som en neger sedan? Jag ska smeka dig hela dagen tills du spyr. Du ska spy i mig på käften.